نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده آج کا دور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی ذات و صفات و عبادت میں غیروں کو شریک کرنا ہے اور شیطان جتنا شرک کے ہتھیار کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس سے کامیاب ہتھیار اس سے کامیاب تیر اس کے ہاں اور کوئی نہیں ہے کیونکہ جب انسان شرک کی وادی میں گرتا ہے اس کے عقیدے میں عمل میں شرک داخل ہوتا ہے اس کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اس کی زندگی بھر کی ساری محنتیں ریت کے ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دی جاتی ہیں ان ایام کے اندر امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت کو پڑھنا ان کے ایمان افروز واقعات پہ غور کرنا یہ اہل توحید کے سینوں میں نور توحید کو جگہ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولتے ہیں جس ماحول کے اندر ہوش سنبھالتے ہیں جس گھر کے اندر نظر دوڑاتے ہیں ان کا ماحول ان کا معاشرہ ان کا گھر بت پرستی کے اندر بت پرستی کی لعنت کے اندر ڈوبا ہوا ہے بابا کو دیکھتے ہیں بابا صرف بت فروش ہی نہیں بتوں کی عبادت بھی کرتا ہے بتوں کو اپنے ہاتھ سے تراشتا بھی ہے ابراہیم جو فطرت پر ایمان لے کر آئے علیہ السلام جنہوں نے توحید کو سمجھا اور جانا جب اپنے باپ کو اس کیفیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ بابا بتوں کو تراشتا ہے پھر ان کو پوچھتا ہے پھر لوگوں کے ان گھڑے ہوئے مشکل کشاؤں کو بیچ بھی دیتا ہے تو اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اس دعوت سے قیامت تک کے لیے موحدین کو سب سے پہلا سبق کیا مل رہا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا جب بھی تم نے اسلام کے متعلق دعوت کی بنیاد رکھنی ہے اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے یہ کوئی دینداری نہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کو اپنے قریبی عزیزوں کو ان کو جن کی مسئولیت اس کی گردن پر ہے شرک کی وادی میں ڈوبا ہوا گناہوں کی وادی میں ڈوبا ہوا چھوڑ کر اور ایک سال کے لیے چلا لگانے کے لیے گھر سے نکل جائے جن کی ذمہ داری رب نے تجھے دی ہے سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اللہ نے تجھ سے انہی کے بارے میں کرنا ہے اپنی جان کو آگ سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ اپنے خانوادے کو آگ سے بچاؤ اس کے بعد پھر اس دعوت کو باہر پھیلاؤ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا سے مخاطب ہوتے ہیں اذ قال لی ابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر بابا اور توحید کی دعوت دینے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کو دعوت کا اسلوب سکھا رہے ہیں. باپ طاغوت ہے, باپ شرک کی دعوت کا منبع بن چکا ہے, یہ گھر بت فروشوں کا گھر ہے, بتوں کے پجاریوں کا گھر ہے, لیکن اس کو کس اسلوب سے بلاتے ہیں؟ یا ابتی, بابا جان, ابا جان, والد محترم, محبت کے الفاظ میں, پیار کے اندر اپنی دعوت کو چھپا کر. اور یہاں سے اسلوب سمجھ آتا ہے کہ جب بھی دعوت دی جائے اپنی بات کہنے میں کھڑے رہیے, بات آپ کی جھوٹی نہ ہو, بات میں لچک, بات میں جھول نہ آئے, لیکن اسلوب اتنا پیارا کہ وہ بات اس کے دل میں لگے. یا ابتی, بابا جان, لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, بابا آپ ان کو پوچھتے ہو, ان کو مشکل کشا کہتے ہو, ان سے حاجت روائی کرواتے ہو, ان کے سامنے سوالی بنتے ہو, ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو, ان کو اپنی پریشانیوں میں پکارتے ہو, ان کو پوچھتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, ما لا يسمع, جو سن نہیں سکتے, جن کی سماعت ختم ہو چکی ہے, ولا يبصر, وہ دیکھ نہیں سکتے, نہ ان میں دیکھنے کی طاقت, نہ ان میں سننے کی طاقت, نہ ان میں نفع پہنچانے کی طاقت, نہ ان میں نقصان سے بچانے کی طاقت, اور وہ ایسے لاچار ہیں کہ آپ کو کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ وہ دلائل ہیں جن کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عقلی دلائل ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. بابا کس کو پکارتے ہو, کس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو, کس کو نظر و نیاز کے لیے منتخب کر رکھا ہے, کس کی رضامندی کو آپ نے اپنے زندگی کا شعور بنا رکھا ہے, اپنی زندگی کا ماٹو بنا رکھا ہے. یہ وہ ہے جو سن نہیں سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے, جو آپ سے کسی قسم کے نفع کو آپ کے قریب نہیں کر سکتے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, بابا یہ وحی تو مجھ پر آئی ہے, اللہ نے علم توحید کا مجھے عطا کیا ہے, میں آپ کو بلا رہا ہوں, اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کو چھوڑیے, اور یہ علم جو مجھ پہ اللہ نے اتارا ہے, یہ وحی جو اللہ نے مجھ پہ اتاری ہے. اور یہاں سے نقطہ یاد کر لیجئے, وحی کا علم صرف نبی پر آیا کرتا ہے, یہ غیر نبی پہ نہیں آتا. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا کے بیٹے حضرت عبداللہ کو جب لوگوں نے کہا تو حج تمتع کرتا ہے, تیرا بابا منع کرتا ہے, جواب میں کہتے ہیں مجھے میرے بابا کی دلیل دینے والو, نزل الشریع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریع علی ابی, شریعت, علم, وحی اللہ عز و جل کی طرف سے کبھی بھی میرے بابا پر نہیں اترا, یہ جب بھی اترا ہے فاطمہ کے بابا پر اترا. علم ہمیشہ وحی کا علم, وحی کا علم انبیاء پر آیا کرتا ہے, انبیاء اس دعوت کو آگے پھیلاتے ہیں. اس لیے سابقہ انبیاء ہو یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو, نبی کے دور میں نبی کی نبوت جب تک باقی ہے, دنیا کی کوئی ہستی نہیں جس کی ہر بات کو بغیر پوچھے بغیر دلیل مانگے تسلیم کر لیا جائے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ نبی کا کہنا, نبی کا کرنا, نبی کا عمل, نبی کا قول, نبی کا فعل, یہ خود دلیل ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں بابا مجھ پہ وحی آئی ہے, ما لم یأتک, جو تجھ پہ نہیں آئی, وحی نہ کسی غیر نبی پہ آتی, نہ شیخ پہ, نہ مرشد پہ, نہ امام پہ, نہ حضرت پہ, نہ حاجی صاحب پہ, نہ شیخ الحدیث صاحب پہ, نہ بابا جی پہ, نہ بزرگان پہ, یہ جب بھی آتی ہے اللہ اپنے نبی کو چنتا ہے اور اس پر وحی اتارتا ہے, اس پر اپنا کلام اتارتا ہے اور پوری کائنات کو پابند کرتا ہے کہ جب بھی تم نے اتباع کرنی ہے تو اس دور کے, اس وقت کے نبی کی کرنی ہے, باقی سب سے خطا ہو سکتی ہے اور اس دور کا نبی معصوم ہوا کرتا ہے. بابا یہ علم, یہ توحید کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے, یہ وحی مجھ پر آئی ہے, فاتبعنی, تو میرے پیچھے چل, میں تجھے ہدایت کا راستہ دکھاؤں. یہ راستہ غیر اللہ کی پوجا کا راستہ, اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھاتے ہو، پتھر لاتے ہو، اس کو تراشتے ہو، اس کی آنکھیں بناتے ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بناتے ہو، خود اٹھا کر لے جا کر مندر میں سجاتے ہو، پھر ان کو غسل دے کر چادر چڑھا دیتے ہو اور سمجھتے ہو یہ حاجی صاحب ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ ساری بگڑیے بنانے والا ہے، ان کے ہاتھ میں اندھیری چھوڑنے کا عمل ہے اور ان کے ہاتھ میں اولاد دینے کا عمل ہے۔ بابا اگر تو ان پتھروں کو اٹھا کر نہ لاتا، یہ خود چل کر نہیں آ سکتے، یہ مجبور پورے محض ہے۔ اس کے برعکس اللہ نے مجھے توحید کا علم دیا ہے، بابا تو میرے پیچھے چل، میں تجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہوں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، بابا شیطان کی پوجا نہ کر۔ اور یہاں یاد کر لیجئے اس نقطے کو، اللہ اکبر، انہوں نے شیطان کی مورتیاں نہیں بنائی تھی، شیطان کی شکل نہیں بنائی تھی، لیکن جب بھی اس دھرتی کے اوپر ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پوجا جائے، وہ جس کو پوجا جا رہا ہے نبی ہے، علی ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، شیخ ہے، حضرت ہے، اللہ کے علاوہ جس کی پوجا ہوتی ہے، حقیقت میں اس پوجا کے پیچھے جو فکرہ ہے، جو ذہن کام کر رہا ہے، وہ شیطان کا ہے۔ وہ جس کی پوجا ہو رہی ہے حقیقت میں شیطان کی پوجا ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ نے کن کے بت بنائے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بت، اسماعیل علیہ السلام کا بت، عیسیٰ اور ان کی والدہ کا بت، وہ شیطان نہیں تھے۔ لیکن قرآن کی آیت یاد کروا رہی ہے، جب بھی غیر اللہ کی پوجا ہو، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ہو، غیر اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا جائے، اپنی عبادت کا مرکز بنا لیا جائے کہ یہی معبود ہے، میں اسی کو پوجوں گا، تو وہ حقیقت میں پوجا شیطان کی ہوا کرتی ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں، بابا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان رحمان کا دشمن ہے، شیطان موحدین کا دشمن ہے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ تم جن کو پوج رہے ہو، تم شیطان کے نقطۂ نظر کو پورا کر رہے ہو، ان کی پوجا حقیقت میں شیطان کی پوجا ہے۔ یا ابتی انی اخاف، بابا میں ڈرتا ہوں، یہ دعوت کا اسلوب ہے۔ توحید کے دلائل دیجئے، ان لوگوں کی عقائد کا عقل اور نقل سے رد کیجئے، اور پھر ان کو آخرت کی یاد دلائیے۔ اے لوگو، اے غیر اللہ کے دروں پہ جھکنے والو، ہم تم سے، ہماری نظر تمہاری جیب پر نہیں ہے، ہماری نظر تمہاری اس چمڑی پر ہے۔ ہم تم سے مال نہیں مانگتے، ہم تم سے چندہ نہیں مانگتے، ہم تم سے قربانی کی کھالیں نہیں مانگتے، ہم تم سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم تو تمہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ درد رکھتے ہیں کہ اے بھائی، جس راستے کا راہی تو ہے، یہ راستہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ایک یہودی بچہ بیمار ہے، آپ جاتے ہیں، اس کے سرحانے پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ بچہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے، کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، اس کی آخری ہچکی کی آواز سنتے ہیں، چہرہ رسول پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ جب بھی دعوت توحید دیجئے، اپنی دعوت میں اتنا درد پیدا کیجئے، اپنی دعوت کو اس پیرائے میں دیجئے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ اس کو میرے پیسے سے غرض نہیں ہے، اس کو میرے مال سے غرض نہیں ہے، میری جاہ و حشمت سے غرض نہیں ہے، اس کی غرض یہ ہے، اس کا نقطہ نظر یہ ہے، اس کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ لوگوں، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہوئے اسلوب سکھا رہے ہیں، توحید کی ساری باتیں سکھا کر کہتے ہیں، بابا ڈرتا ہوں، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں اللہ کی طرف سے تم پر عذاب کا کوڑا نہ برس پڑے، اور اگر تجھ پہ عذاب کا کوڑا مالک نے برسا دیا، پھر تم شیطان کے دوست قرار پاؤ گے۔ اس توحید کی دعوت، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، انسانوں کو عذاب سے نجات دیتی ہے، جہنم سے چھٹکارا دیتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہیں، جنگل میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، فجر کے قریب جنگل کے ایک ناحیے سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بکریوں کا چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان دیتا ہے, نماز پڑھتا ہے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا سن کے جواب میں کہتے ہیں انت علی الفطرہ, تو فطرت سلیم پر ہے اے اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے. تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے. اللہ کے پیارے حبیب کی پردہ سماعت سے یہ جملے ٹکراتے ہیں, زبان مبارک آواز لگاتی ہے نجوت من النار, لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کو تسلیم کر کے عقیدہ توحید پر ایمان لا کے اے جنگل کے باسی اے بکریوں کے چرواہے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دیتے ہیں نجوت من النار, تو توحید کے یہ جملے کہہ کے جہنم سے نجات پا چکا ہے. توحید کی دعوت دیجئے اور پھر یہ رزلٹ سنائیے اے لوگو, اگر لا الہ الا اللہ کو مان لو گے لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے, لا الہ الا اللہ آپ سے نجات ہے. یہی ابراہیم اپنے بابا کو کہتے ہیں, بابا اگر یہ تسلیم نہیں کرو گے ڈرتا ہوں کہیں تم شیطان کے دوست نہ بن جاؤ اور پھر تم پر اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ کا ٹھوڑا نہ برسا دیا جائے. لیکن یاد رکھنا اس دور کا مشرک ہو یا اس دور کا مشرک, جب بھی اہل شرک شرک کے دعات شرک کے داعی شرک کی طرف بلانے والے اس دعوت کو پھیلانے والے دلائل کے سامنے جب بھی لاجواب ہوئے جب بھی لاجواب ہوئے جب ان کے دلائل ختم ہوئے ان کی آخری بات وہ اس دور کا مشرک ہو یا اس دور کا مشرک یا قیامت تک آنے والا کوئی مشرک ہو, جب بھی وہ دلائل کے سامنے لاجواب ہوتا ہے تو پھر فوراً آواز لگاتا ہے, مشرک کا آواز گونجتا ہے اس کو مار ڈالو اس کو قتل کر دو اس کو بستی سے نکال دو. یہی ابراہیم کا بابا جواب میں کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم تیری یہ دعوت لا الہ الا اللہ کی یہ پکار تیرے یہ جملے کہ جن کو تم پوچھ رہے ہو جن کے سامنے سجدہ ریز ہو جن کا طواف کیا جا رہا ہے جن کے لیے نظر و نیاز دی جا رہی ہے جس کے لیے قربانی اور ذبح کیا جا رہا ہے یہ سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے نفع نقصان کے مالک نہیں. قال راغب اے ابراہیم تو ہمیں تو مجھے میری قوم کو ہمارے بتوں کی عبادت سے دور کرنے کے لیے آیا ہے ان سے نفرت دلوانے کے لیے آیا ہے. یہی جواب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے دیا تھا. اس نوح کے کہنے پر پنچتن پاک کو نہ چھوڑ دینا, ود سوا یعوس یعوق نصر کی عبادت سے باز نہ آ جانا اس کے پیچھے لگ کر. ہر دور کے مشرک کا جواب جب وہ دلائل کے سامنے لاجواب ہوتا ہے, ابراہیم کے باپ بھی کہہ رہے ہیں لئن لم تنتہی اگر تو باز نہیں آئے گا میں تجھے مار ڈالوں گا, میری آنکھوں سے دور ہو جا میری بستی کو چھوڑ دے میرے سامنے سے دفع ہو جا. تیری یہ دعوت ہمارے بزرگوں کے خلاف دعوت ہے, تیری یہ دعوت ہمیں ہمارے بزرگوں سے متنفر کرنے کی دعوت ہے, ہم نہ تیری دعوت کو تسلیم کرتے ہیں نہ تجھے اپنی بستی میں رہتا ہوا دیکھنا برداشت کرتے ہیں. لیکن اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے لوگو, اہل توحید کا وتیرہ رہا ہے, دنیا ان کی ساری لٹ جائے لٹا لیتے ہیں لیکن اللہ کی توحید سے اپنا دامن نہیں توڑا کرتے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورضا مکہ سے نکل رہے ہیں, کفار مکہ اگر پکڑ لیتے ہیں سسرالیے اگر پکڑ لیتے ہیں کہاں جاتے ہو, کہاں مدینے جاتا ہوں, کہا یہ بیوی تمہاری ہماری بیٹی ہے اس کو رکھنا ہے تو مکے میں رہو, مدینہ جانا ہے تو بیوی چھوڑ کر جانا پڑے. بیوی بھی گئی اولاد بھی گئی, اہل مکہ نے کہا یہ مال تم نے مکے کی گلیوں سے کمایا تھا, اگر یہ مال لینا ہے تو مکے میں رہنا ہوگا, اگر مکہ چھوڑنا ہے تو مال چھوڑنا پڑے گا. لیکن اہل ایمان اہل توحید دنیا کی کسی قربانی کے سامنے جب اللہ کی توحید کو لاتے ہیں تو پھر ہر چیز انہیں حقیر نظر آتی ہے, ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی توحید سے وفا کیا کرتے. باپ نے یہ کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ سے اپنے گھر سے جدا ہوتے ہیں اللہ کی توحید کی دعوت کو اپنے سینے میں دفن کر کے. مسعود بن عمیر رضی اللہ عنہ ورضا اپنے سگے بھائی کو ایک انصاری کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں انصاری کو اے میرے انصاری بھائی اللہ کے اس دشمن کو مضبوطی سے باندھنا, इसकी माँ के पास बड़ा माल है, हमें बहुत कुछ मिलेगा। वो भाई माँ जाया तड़प उठता है, कहता है मेरे भाई, मेरी माँ जाए, मेरे बचपन के दोस्त, तू मेरे दुश्मन को कह रहा है भाई और मुझे कह रहा है दुश्मन, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरी माँ जाया हूं। वो कहते हैं जब तूने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं किया, इस तौहीद की को तस्लीम किए बगैर तू मेरा भाई नहीं है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है ये अंसारी मेरा भाई है, तू अल्लाह का दुश्मन है, जो अल्लाह का दुश्मन है वो मुसअब का भी दुश्मन। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा, बदर का मारका है, कुफार के लाशों में लाशें गिराते हैं, उनका बाप उनके और कुफार के दरमियान में हायल हो जाता है। अबू उबैदा अमीन उम्मत, दामन कतराते हैं और फिर कुफार पे हमला करते हैं, बाप कुफार की तरफ से है, ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। कई मरतबा ऐसा माजरा हुआ और जब बाप इनके सामने आकर खड़ा हो गया, अब कोई रास्ता नहीं रहा, वो दरमियान में हायल है, अब उबैदा तलवार को बुलंद करते हैं, बाप के सर पे मारते हैं, उसकी सर की हड्डी को दो हिस्सों में बांट देते हैं और उनका अमल ऐलान करता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का दुश्मन है वो मुवाहिद का दोस्त नहीं हुआ करता, भले बाप ही क्यों ना। अब्दुर्रहमान ने कहा था बाबा तीन मौके बदर में ऐसे आए, तलवार को उठाया तेरे चेहरे को देखा, बाबा समझ के तलवार को रोक लिया बाप ने। जवाब में कहते हैं बेटा खुशनसीब है कि तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे एक मर्तबा भी नहीं आई, और अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे एक मर्तबा आ जाती, लखते जिगर ना समझता, रब रसूल का दुश्मन समझ के काट डालता। अहले ईमान हर तरह की मुसीबत को बर्दाश्त करते हैं। उमर इब्ने खत्ताब हजरत बिलाल से पूछते हैं, उनकी कमर की हालत देखकर, बिलाल ये क्यों किया है, तेरी कमर पे गोश नाम की चीज नहीं है, तेरी कमर हड्डियों का पिंजर बना हुआ है, आखिर ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया। बिलाल जुबान हाल में जवाब देते हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा, सांस आए या ना आए गुजारा हो सकता है, खाने को पिए मिले या ना मिले गुजारा हो सकता है, पीने को मिले या ना मिले गुजारा हो सकता है, पहनने को तन ढांपने को मिले या ना मिले गुजारा हो सकता है, इंसान जिंदा रहे या मर जाए गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर तौहीद पल्ले में ना रहे तो गुजारा नहीं हो सकता। ये सारी मुसीबतें मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कमाने के लिए की है, बर्दाश्त की है। इब्राहिम बाप का जवाब सुनने के बाद बाप को भी छोड़ देते हैं, कौम को भी छोड़ देते हैं। अंदाजे पर गौर कीजिए, अल्फाजों पर गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम अपने बाप को अपनी कौम को दावत देते हैं, बाप से निकलते हैं कौम के सामने आते हैं, इज़ क़ाल ली अबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून, इब्राहिम अलैहि सलाम अपने बाप से अपनी कौम से सवाल करते हैं, मा तअबुदून, तुम किसकी इबादत करते हैं। इबादत वो अमाल जो खालिस अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लिए किए जाएं इबादत कहलाते हैं, नमाज अल्लाह के लिए है ना, रुकू अल्लाह के लिए, क़याम अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, तवक्कुल अल्लाह पर, भरोसा अल्लाह पर, उम्मीद अल्लाह से, खौफ जैसा अल्लाह से वैसा किसी और से नहीं, मोहब्बत जैसी अल्लाह से वैसी किसी और से नहीं। इब्राहिम पूछते हैं तुम किन को पूछते हो, तुम किन की इबादत करते हो, قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا हम तो बुतों के पुजारी हैं, खुद पत्थर उठाते हैं उसको तराशते हैं उसको नहलाते हैं उसको अपने इबादत खाने में रखते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। क्या आज हमारी कौम का यही हाल नहीं है, वही शिर्क का मंजर जो दौरे इब्राहिमी में नज़र आता है कि आपके और हमारे मुआशरे में नज़र नहीं आता। पीर जी मर जाते हैं, बाबा जी मर जाते हैं, कितने बड़े क्यों ना, कितने पहुंचे हुए क्यों ना, मरने के बाद उन्होंने 12-12 साल की डूबी हुई कश्तियों को क्यों ना पार लगाया हो, वो बात की किस्से हैं, लेकिन जब मरते हैं जब उनकी आंखें बंद होती हैं, अल्लाह के लिए गौर कीजिए और दौरे इब्राहिमी के शिर्क को लेकर आज के दौर में अकार ना कीजिए, वो और हम क्या इस शिर्क की राह पर बराबर नहीं है। इंसान मर जाता है, जिंदा उसके कपड़े काट के उतारते हैं, वो भी पत्थर उठा लाते हैं और उसको तराशते हैं, ये जिंदा के कपड़े काटते हैं उसको चादरों में लपेटते हैं, गुस्ल देते हैं चादरों में लपेटते हैं, کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, وہ پتھر بھی پہاڑ سے خود چل کر نہیں آ سکتا, یہ لاش بھی اپنے گھر سے چل کر قبرستان نہیں جا سکتی. سارا کچھ کر کے نہلایا دھولایا, نیا ڈریس نیا لباس پہنایا, کندھوں پہ اٹھایا, قبر پہ رکھا, اب اس کو اندر ڈالنا ہے, یہ خود چھلانگ مار کے, جتنے بڑے حضرت ہوں خود نہیں جا سکتے, یہ محتاج ہیں چند آدمیوں کے جو اس کو اٹھائے اور اس کی قبر کے اندر اتار دے, مٹی ڈالنے پر بھی یہ محتاج ہیں. یہاں سارا محتاج رہے زندوں کے, جیسے وہ پتھر والے, وہ پتھر محتاج ہے زندوں کا, اس کو اٹھایا جائے, اس کو تراشا جائے, اس کو بنایا جائے, اس کے ناک ہاتھ پیر منہ بنا کے اور پھر اس کو سجا کے دھو دھلا کے چادر چڑھا کے بت خانے میں رکھ دیا جائے. ہمارے ہاں بھی بالکل وہی سسٹم ہے, اس کو نہلا کر کفنا کر جنازہ پڑھ کے کندھے پہ اٹھا کے قبر میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے یہاں تک کھڑکا دے, ہون تک تیرے نال چنگی کی تھی جگہ تو چنگی کری, یہاں تک ہم نے تیرا خیال رکھا اب تو ہمارا خیال رکھنا, ہمیں بیٹے چاہیے تو دے دینا, ہمیں مشکل ہماری کشتی پھنس جائے تو بھاگ کے بابا بلے شاہ حق باؤ تک باؤ یار یار پار لائیں مٹ لگانا, ادھر ہماری منہ زبان سے آواز نکلے مولا علی مشکل کشا اور ادھر تو علی علی کرتے پہنچ جانا. وہی عقیدہ جو ان کا تھا وہی آج کے دور میں ہے. ابراہیم علیہ السلام جب ان سے پوچھتے ہیں وہ جواب میں کہتے ہیں قالوا نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں اصنامن, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ہم ان کے لیے مجاور بن کے بیٹھتے ہیں. یہ مجاوری, یہ گدی نشینی, یہ سجادہ نشینی یہ آج کی نہیں ہے, یہ اس دور کے مشرکوں کی رسم ہے, ہم ان کے لیے مجاور بن کے بیٹھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت توحید دیتے ہوئے کھلی ہوئی عقل کی باتیں کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں قال هل يسمعونكم اذ تدعون, جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ جواب دیتے ہیں, جب تم ان کو پکارتے ہو یہ جواب دیتے ہیں, اللہ اکبر, او ينفعونكم او يضرون, تمہیں نفع دیتے ہیں تمہیں نقصان دیتے ہیں, وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, جب ہم پکارتے ہیں جواب نہیں ملتا, جب ہم مدد مانگتے ہیں نفع نہیں دے سکتے, ہمیں تکلیف نہیں دے سکتے, پھر یہ سارا کام کیوں کرتے ہیں, جواب میں کہتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, سانوں نہیں پتا بڑھ کے نہیں کر دیا ہے, ہمیں نہیں پتا, بڑوں کو دیکھا تھا ارس پہ جاتے ہوئے چادر چڑھاتے ہوئے دودھ کی سبیل لگاتے ہوئے, لوگوں کو دودھ بیچتے تو پانی ڈالتے تھے, جب بابا کی سبیل لگاتے تھے کہتے تھے ادھر نہیں پانی ڈالنا, خالص دھاری نکال کے لے جانی ہے بابا مار دے گا. اب ذرا انہی سوالوں کو آئیے انڈیا پاکستان کے معاشرے میں ہونے والے شرک پر ان آیات کو فٹ کیجیے. اس دور کا مشرک مانتا تھا, تسلیم کرتا تھا, کس بات کو, کہ یہ سنتے نہیں ہیں, یہ پکارے جائیں تو سنتے نہیں ہیں, ان سے مدد مانگی جائے نفع نہیں پہنچاتے, اور تکلیف آ جائے یہ تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. بس ہمارے بڑوں نے یہ سب کچھ کیا, بڑے یہ کچھ کرتے آئے تھے, آبا و اجداد کو ہم نے دیکھا. قال افرئتم ما کنتم تعبدون, ابراہیم کہتے ہیں تم بڑوں کے پیچھے لگے ہو نا, تو پھر سنو تم جو کچھ کر رہے ہو, تم جن کی عبادت کر رہے ہو, تم جو اعمال کر رہے ہو, انتم وآباؤکم الاقدمون, تم بھی تمہارے آبا و اجداد بھی, فانہم عدو لی, یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں, جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو, جن کی ڈھیری پر تم عبادت کر رہے ہو, سجدے رکوع نظر نیاز ذبح قربانی سارا کچھ ہو رہا ہے, تم بھی میرے دشمن ہو اور یہ بھی میرے دشمن ہے جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے, یہ طاغوت بھی میرے دشمن ہے اور اے شرک کرنے والوں تم بھی میرے دشمن ہو. لوگو اللہ کے لیے ابراہیم کی سیرت کو قصہ سمجھ کے نہ گزر جاؤ, رکیے ذرا ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں, اے شرک کرنے والوں تم میرے دشمن ہو, جن کو تم پوج رہے ہو, جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو, یہ بھی میرے دشمن ہیں. لوگو کوئی ایک مرلہ زمین پہ قبضہ کر لے, آپ کی کوٹھی کے ایک مرلہ حصے پہ ناجائز قابض ہو جائے اور اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے دے دو گے, اللہ کے لیے سوچئے, یہ قصہ نہیں ہے, یہ کہانی نہیں ہے, یہ زندگی گزارنے کا منہج ہے, یہ دنیا میں رہنے کے لیے, یہ عقیدہ توحید پہ رہنے کے لیے ایک نور کا منارہ ہے. آپ کا وہ دشمن جو ایک مرلہ زمین ناجائز آپ کی قبضہ کر چکا ہے, آپ کا وہ چچا کا بھائی جو دادا کی طرف سے آنے والے پلاٹ پہ قابض ہو چکا ہے, اب آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے, دے دو گے؟ کہو گے اس نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا, یہ ہمارا دشمن ہے, اس نے ہماری جائیداد چھین لی. دنیا کے دشمن کو بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑاتے, لیکن جب اللہ کا دشمن آتا ہے, جانتے ہو اس کے ہاتھ میں کڑے ہیں, یہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والا ہے, یہ یا رسول اللہ کی پکار بلند کرنے والا ہے, یہ قبروں کا مجاور ہے, یہ قبروں پہ جھکتا ہے, غیر اللہ کو پوجتا ہے. لیکن ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کار کوٹھی والا ہے, بنگلے والا ہے, بے نماز ہے, حیا علی الصلاہ کی کوئی جواب نہیں دیتا, کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا, بد عقیدہ بھی ہے, مشرک بھی ہے, اللہ کا دشمن بھی ہے. بیٹی کا ہاتھ دیتے ہوئے کبھی سوچا میں کس کو دے رہا ہوں؟ ابراہیم سبق دے رہے ہیں اہل ایمان کو, جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ اہل ایمان کا دشمن ہے. باپ ہو تب دشمن, بھائی ہو تب دشمن, چچا ہو تب دشمن, غیر ہو تب دشمن, جو اللہ سے محبت نہیں کرتا. اہل ایمان کبھی اس کو اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیا کرتے, کبھی اپنی مواہدہ بچی کو مشرک کے ہاتھ میں نہیں دیا کرتے. یہ مواہدہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو کے مر جائے مواہد برداشت کر لیتا ہے, لیکن ایک غیر اللہ کی پجاری کو اپنی مواہدہ بچی کو اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی زندگی کو برباد نہیں کرتا. اور یاد رکھنا, یہاں جہاں اس مواہدہ کی زندگی برباد ہوتی ہے, وہاں ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس مواہد کی آخرت برباد ہو جائے. کیا یہ بچی قیامت کے دن اپنے مواہد باپ کا گریبان نہیں پکڑ سکتی, اپنے مواہد بھائی کا گریبان نہیں پکڑ سکتی؟ کیا ان سے سوال نہیں کر سکتی؟ اللہ, یہ خود اہل توحید تھا لیکن اس پر مادہ اتنا غالب تھا, اس نے ایک مشرک کو دیکھا, ایک بدعتی کو دیکھا, ایک بے نماز کو دیکھا, اس کی دنیا کی رنگینی میں اتنا ڈوب گیا کہ اس کے ایمان و عقیدے کو بھول کے میرا نکاح اس سے کر دیا, اللہ اس جرم کا بدلہ اس سے مجھے لے کر دے. آپ اس کی دنیا برباد کرتے ہو, ہو سکتا ہے وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا سبب بن جائے. ابراہیم اہل ایمان موحدین کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, جن کو تم پوچھتے ہو, تم بھی, تمہارے ماں باپ بھی, تمہارے آبا و اجداد بھی, جن کو تم نے پوچھا وہ بھی, وہ سارے کے سارے, فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, یہ سب میرے دشمن ہیں, دوستی صرف اللہ سے. جو اللہ سے محبت کرے گا اس کی مجھ سے محبت ہے, جو اللہ سے دشمنی کرے گا اس کی مجھ سے دشمنی ہے. آ کر کہا تھا رئیس المنافقین کے بیٹے نے, اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام, اگر میرے باپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہو, میرا باپ رئیس المنافقین ہے اور میں آپ کا صحابی ہوں, اے اللہ کے حبیب, اگر میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہو, یہ سعادت مجھے نصیب فرما, میں یہ فیصلہ کرنے والا ہوں کہ باپ ہے. تلوار اس کے سینے پر رکھ کر کہتے ہیں, تو نے کہا تھا عزت والے مدینے میں آئیں گے, ذلیل نہیں آئیں گے, محمد عزت والا ہے, تو ذلیل ہے. اللہ کی قسم, اگر قدم کو اٹھائے گا میں قدم کو کاٹ ڈالوں گا. آج مدینے میں سارے داخل ہو سکتے ہیں, اے میرے باپ تو داخل نہیں ہو سکتا جب تک محمد اجازت نہ دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا سبق ہے کہ ہر وہ انسان جو اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتا, وہ مواحد کا دوست نہیں بنا کرتا, وہ مواحد کا پیارا نہیں بنا کرتا. اس کے گھر سے گیارہویں کی کھیر آئے, اہل توحید خاموشی سے اس لیے نہیں لے لیتے کہ اگر نہ لے یہ پتہ لگ جائے گا یہ بھی وہ میاں درکار ہے. اگر نہ لی, ہمارے تعلقات ہیں, ہماری دکان ہے, ہمارا کریانہ مرچنٹ سٹور ہے, اگر اس شیعہ کی نو محرم کی حلوے کی تھالی قبول نہ کی تو یہ تو مشہور کر دے گا یہ وہابی ہے, ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا, ہماری دکانداری خراب ہوگی, ہمارے معاملات خراب ہوں گے. جو اللہ کا دشمن ہے, مواہب کھل کر کہا کرتا ہے, جو تیرا جی آتا ہے کر گزر, تو اللہ کا دشمن ہے, میری تیری دوستی, میری تیری محبت نہیں ہو سکتی. میری دوستی کس سے ہے؟ الا رب العالمین, اللہ رب العالمین سے. وہ اللہ کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا. جس نے مجھے توحید کی ہدایت کے راستے پر چلایا. والذی هو یطعمنی ویسقین, جو مجھے کھلاتا ہے, جو مجھے پلاتا ہے, جو نہ کھلائے کوئی کھا نہیں سکتا, جو نہ پلائے کوئی پی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, عبد الرحمن کو ابو بکر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں ابو بکر اس لمحے میں تم گھر سے کیوں نکلے ہو؟ کہا آقا آج ابو بکر کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, میں بھوک سے تنگ ہو کر باہر نکلا ہوں, کسی مسلمان بھائی کے گھر سے کچھ مل جائے. تھوڑی دیر گزرتی ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ تشریف لا رہے ہیں, آقا پوچھتے ہیں کیوں گھر سے نکلے ہو؟ کہا آقا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بھوک سے تنگ ہو کے نکلے ہیں. کہا اس رب کی قسم جس نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے, آج محمد کے گھر میں بھی کچھ نہیں. ایک صحابی کھانا کھلاتے ہیں, گوشت کا ایک ٹکڑا روٹی پہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں زید یہ کھانا میرے گھر دے آؤ. عرصہ گزرا, فاطمہ نے ایسا کھانا چکھا بھی نہیں ہے. اللہ نہ کھلائے کوئی کھا نہیں سکتا, یہ اللہ کی تعریف ہے, یہ اللہ کا تعارف ہے. وہ اللہ کون ہے جو کھلاتا ہے, جو پلاتا ہے, جو نہ کھلا پلائے تو کوئی کھا پی نہیں سکتا. اور ہم کیا کہتے ہیں اجمیر والے بابا کے بارے میں, خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اجمیر والوں کو خواجہ نہ دے گا تو کون دے گا؟ لاہور والوں کو اجمیر ہی نہیں دے گا تو کون دے گا؟ وہ داتا گنج بخش ہے, وہ کھلاتا اور پلاتا ہے, وہ خزانوں کا مالک ہے, وہ گنج بخش ہے, سارے خزانے اسی نے بخشنے ہیں. اور ابراہیم اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں هو یطعمنی ویسقین, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور اگر میں بیمار ہو جاؤں تو شفا کون دیتا ہے؟ بابا بری امام کا چھلا شفا دیتا ہے. بواسیر کی شفا لینی ہے تو ڈولے شاہ کے دربار کا چھلا لا کر پہن لو, بواسیر ختم ہو جائے گی. کوئی بچہ نہیں بولتا, پیر طوطے شاہ کا نمک چٹا دو بولنا شروع ہو جائے گا. کوئی نہیں سنتا, کسی پیر بابا کا نمک اس کے چراغ کا تیل اس کے کان میں ڈال دو, یہ ڈورا بھی سننے لگ جائے گا. اور وہ اتنا میلا اور گندا تیل ہوتا ہے, سننے والے کے کان میں ڈالو ڈورا ہو جائے گا. اور اس پر پوری پوری اعتقاد کی بلڈنگ کھڑی ہے, یہی کھلاتا ہے, یہی پلاتا ہے, یہی شفا دیتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے حضرت احمد رضا خان صاحب کی کتاب, اس میں اجمیر والے بابا کا قصہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا, اس کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا, اور آ کر خواجہ کی قبر پر آیا 265 صفحہ سے, اور یہ کتاب شائع کی ہے بک کارنر مین بازار جہلم والوں نے. 265 صفحہ پہ لکھتے ہیں وہ آیا, اس کا پورا بدن چھالوں سے بھرا ہوا تھا, وہ آ کر خواجہ کی قبر کے اوپر اس کے پاس کلباز یہ کھا رہا ہے, لوٹ پوٹ ہو رہا ہے, رو رہا ہے اور کہتا خواجہ بڑی آگ لگی ہے, خواجہ شفا دے دے, بڑی آگ لگی ہے, مر رہا ہوں. اور ایک گھنٹہ لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور پھر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر چل گیا. ابراہیم جس رب کا تعارف کرواتے ہیں وہ رب کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اگر میں بیمار ہو جاؤں شفا صرف اللہ دیا کرتا ہے. اور اللہ شفا نہ دے, خواجہ شفا کا پورا ٹرک بھی کھا جاؤ, پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں گے, شفا نہیں ہوگی. یہاں لوگوں نے مٹی کے ڈھیلوں میں شفا, واللہ بتا رہا ہوں مٹی کے ڈھیلوں میں شفا. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ارواح ثلاثہ. اس ارواح ثلاثہ کے اندر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 302 پر کہ نانوتا شریف کے اندر بخار بڑا شدید ہوا, بخار جب چلا, اتنا بخار چلا کہ جو آ کر مولوی یعقوب صاحب کی قبر کی مٹی اٹھا کر چاٹ لیتا شفا ہو جاتی. بات مشہور ہو گئی, مفت کا سیدلیہ کھل گیا, مستوصف کھل گیا, جو آ رہا ہے مٹی پھانک رہا ہے شفا اور یہ بخار جا رہا ہے. اتنا مشہور ہوا, بیٹا کہتا ہے ادھر میں وہ ٹرالی ڈالتا ہوں مٹی کی, ادھر خالی ہو جاتی, وہ نیچے سے پیناڈال کے ٹیکے انجیکٹ کر رہے تھے نا, اس میں بہت تنگ ہوئے, تیز مزاج کے صاحبزادے تھے, قبر پر آ کر کہنے لگے ابا آپ کی کرامت ہو گئی, ہماری مصیبت ہو گئی, سنو اب کی بار اگر کوئی ٹھیک ہوا واللہ مٹی نہیں ڈالوں گا, ننگے پڑے رہی ہو لوگ جوتیوں سے تیرے اوپر چلیں گے. مردے نے جو ہی یہ سنا فوراً ڈر گیا, اور اس کے بعد پھر لوگوں نے کلو کلو مٹی کھائی, کسی کا بخار نہیں لگا, مشہور ہو گیا بھائی پہلے شفا ہوتی تھی اب ہونی بند ہو گئی. ابراہیم جس رب کا تعارف کروا رہے وہ کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا عرش والا اللہ ہے. والذی یمیتونی ثم یحیین, وہی مجھے موت دیتا ہے اور وہی مجھے زندگی عطا کرے گا. موت و حیات صرف اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے. ان تمام آیات کو لائیے اور آج قبر کے پجاریوں پہ اس کو فٹ کیجئے, آج شرک کا گورکھ دھندا چلانے والوں پہ فٹ کیجئے, ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں پہ غور کیجئے اور ان سوالوں کو یاد کر کے ان غیر اللہ کے پجاریوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایک سوال کو پیش کر کے ان سے جواب مانگیے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اذ قال لی ابیہ و قومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون, بابا اور اے میری قوم یہ کیا مورتیاں ہیں, یہ کیا تماثیل ہیں, یہ کیا تم نے نام گھڑ رکھے ہیں جن کی تم مجاور بن کے بیٹھے ہو, جن کو تم پوج رہے ہو, اور ان تماثیل کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری, قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے, رسول کریم کی کوئی فرمان نہیں ہے, یہ تم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے, یہ اپنے پاس سے نام دے دیے ہیں, یہ خواجہ ہے, یہ غریب نواز ہے, یہ بندہ نواز ہے, یہ بندہ پرور ہے, یہ قطب عالم ہے, یہ بری کرنے والا ہے, یہ ڈولے شاہ ہے, اولاد دینے والا ہے, پورا بچہ بنا کر دیتا ہے. جب کھوپڑی پہ آتا ہے, مٹیریل ختم ہو جاتا ہے, اس کی چھوٹا سا سر بنتا ہے, ڈولے شاہ کی چوئی بن کے مانگتا پھرتا ہے, یہ فلا کام کرتا ہے, یہ فلا کام کرتا ہے. ابراہیم سوال کر رہے ہیں, یہ کون سی مورتیاں ہیں, یہ کون سی تماثیل ہیں, یہ کون سے بت ہیں جن کے تم مجاور بن کر بیٹھے ہو. جواب ہر دور کے مشرک کا ایک رہا ہے. آج بھی سوال کر لیجئے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اعلان کیا فلاں کی قبر پر مجاور بننا, فلاں کی قبر پہ بیٹھنا, فلاں کا میلہ لگانا, فلاں کا عرس لگانا؟ رسول نے تو اپنی قبر کے بارے میں کہہ دیا, لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر پہ عید نہ پکڑنا, میلہ نہ لگانا, عرس نہ لگانا, جم گھٹا نہ کرنا. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرما, یہ قبر لوگ اس کو پتلا بنا لے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, اللہ کے نبی نے اتنا ڈرایا یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنتیں کی, اگر یہ ڈر نہ ہوتا ہم نبی کی قبر کو کھلی جگہ پہ بناتے, لیکن ہم ڈر یہی تھا کہیں بعد میں آنے والے لوگ اس کو بھی پتلا بنا لے, اس کی پوجا کرنی بھی شروع نہ کر دیں. ہر دور کے مشرک کا یہ جواب, یہ کیوں کرتے ہو, اللہ کے نبی کی قبر نہیں پوجی جا رہی, اللہ کے نبی کی قبر پہ میلے نہیں لگ رہے. جب نبی کی قبر پہ میلہ نہیں تو کسی اور بابے کی قبر پہ کیسے لگ سکتا ہے, جب نبی کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں کسی اور کی قبر پہ کیسے جائز ہے, جب نبی کی قبر کا طواف جائز نہیں کسی لسوڑی شاہ کی قبر کا طواف کیسے جائز ہو گیا, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نبی کیمپلیکس بنانا جائز نہیں, حجویری کی قبر پہ داتا کیمپلیکس بنانا کیسے جائز ہو گیا, نبی کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دینا, زمزم سے غسل دینا جائز نہیں, حجویری کی قبر کو عرق گلاب, ڈھائی من عرق گلاب سے غسل دینا کیسے جائز ہو گیا؟ تو ہر دور کا مشرک ایک ہی جواب دے گا جو ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملا. کیا کہتے ہیں جواب میں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, سانو نہیں پتا وڈ گیا ہوں کر دے رہے, ہم نہیں جانتے, ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس لگانے کی کوئی دلیل نہیں, پکی قبر بنانے کی کوئی دلیل نہیں, قبر پہ سجدے کرنے کی کوئی دلیل نہیں, اس کا طواف کرنے کی کوئی دلیل نہیں, اس پہ قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں, ان کو پکارنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں, سوائے ایک دلیل کے, بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, آبا و اجداد نے یہی کیا ہے اور جو آبا و اجداد کرتے رہے وہی آج ہم کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جواب, کچھ ہمارے ہاں بھی اس انداز کی گفتگو سن کے فوراً کہتے ہیں بڑے گستاخ نے, بڑی اوکھی اوکھی گلنا کرتے ہیں, یہ بڑے گستاخ ہیں, بڑا سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں, یہ لب و لہجہ ہمارا نہیں ہے, امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کا. جب قوم نے یہ جواب دیا دلیل ہمارے پاس نہیں, ہم نے تو آبا و اجداد کو دیکھا, تو امام الموحدین جس کی سیرت پہ چلنے کا اللہ حکم دے رہا ہے, جس کی زندگی کو آئیڈیلائز کر رہا ہے, جس کی زندگی کو مینارہ نور بنا رہا ہے, وہ جواب میں کہتے ہیں قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. سنو ابراہیم کا جواب سنو, اور ہر دور کے مشرک کے لیے ابراہیم کا جواب نور کا مینارہ ہے. اے قبروں کی پوجا کرنے والوں, اے غیر اللہ کو پکارنے والوں, اے غیر اللہ کے سامنے ان کی عبادت بجا لانے والوں, قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم البتہ تحقیق تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی فی ضلال مبین, کھلے سے گمراہی میں تھے. یہ کوئی دلیل نہیں بابا جی نے کیا, ابا جان نے کیا, آپ کی بات کیسے مان لیں؟ گیارہویں شریف تو ہمارے پردادا سے چلتی آ رہی ہے, آپ کی بات کیسے مان لیں؟ ہمارے خاندان سات نسلیں گزر گئی, ہم اجمیر والے بابا کی چادر چڑھاتے ہیں, ہم کیسے آپ کی باتیں مان لیں؟ یہ کنڈے, یہ ختم, یہ تیجا, یہ ساتواں, یہ چالیسواں, یہ نواں, یہ دسواں, آج کی بات نہیں ہے, ہمارے پردادا سکڑ دادا سے یہ کام چلتا آ رہا ہے, سال ہا سال گزر گئے. لوگوں اگر وہ یہ کیا بھی کرتے تھے تو امام الواحدین کا جواب پہ غور کرو, تم بھی یہ کرنے والے, غیر اللہ کی قبروں کو پوجنے والے اور تمہارے آبا و اجداد جو یہی کام کرتے تھے, تم فی ضلال مبین, تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. یہ طریقہ موحدین کا طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. لیکن یاد کیجئے, اس دور کا مشرک اور آج کے دور کے مشرک میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. اس دور کا مشرک مانتا تھا جن کو ہم پوج رہے ہیں سنتے نہیں ہیں. آپ نے پچھلی آیت سنی, ہم یہ سنتے نہیں ہیں, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں, ان کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے یہ اڑانے کے قابل نہیں ہیں, اس دور کا مشرک. آج کے دور کا مشرک تھوڑا ترقی یافتہ ہے, وہ کہتا نہیں, یہ سارا کام ہوتا ہے, ہمارے جو ہے سنتے بھی ہیں, روٹی بھی دیتے ہیں, قبر میں سے ہاتھ نکال کے ہاتھ بھی ملاتے ہیں, اور ایک مشکل کام اور بھی کرتے ہیں. وہ کیا, کسی پر کوئی عاشق ہو جائے تو موقع پر عاشق اور معشوقہ کا ملاپ بھی کروا دیتے. وہ دور کے مشرک کہا کرتے تھے ہمارے باپے کچھ نہیں کر سکتے, بس بڑوں کو دیکھتے آئے ہیں کر رہے ہیں. لیکن آج کے دور کا قبر کا پجاری کہتا ہے نہیں, یہ ماجرا نہیں, ہمارے باپے سارا کچھ کرتے ہیں. یہ ملفوظات ہیں حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کی, اور اس کے صفحہ نمبر 248 پہ دیکھیے, آج کے دور کا مشرک جن کو پوج رہا ہے ان کے بارے میں کیا کچھ عقیدہ رکھتا ہے. اس دور کا مشرک تو کہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آج کے دور کا کہتا نہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. سیدی احمد بدوی کبیر, جن کی مجلس سے میلاد مصر میں ہوتی ہے, ان کے مزار مبارک پر ان کے ولادت کے دن بہت لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. سید صاحب احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پر امام عبد الوہاب شعرانی باقاعدگی سے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ جا رہے, ایک تاجر اپنی کنیز کے ساتھ جا رہا, اس امام عبد الوہاب شعرانی کی نظر اس کنیز پہ پڑ گئی. پہلی نظر تھی, فوراً نیچے کر لی, جھکا لی کہ پہلی نظر پہ مواخذہ نہیں ہے, بات آئی گئی ہوئی. یہ عبد الوہاب صاحب جب اس کی قبر پہ پہنچے, کس کی, جو مرا تھا تو اپنے آپ کو نہلا نہ سکا تھا, جو مرا تھا اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار نہ سکا تھا, جو مرا تھا کفن کی چادروں میں لپٹ نہ سکا تھا, جو مرا تھا لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر قبرستان گیا تھا, چل کر نہ جا سکا تھا, اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا تھا, پاؤں کے انگوٹھے بھی لوگوں نے کپڑے سے باندھے ہوئے تھے, بالکل ہر طرح سے محتاج تھا. لیکن جب یہ عبد الوہاب شعرانی, صفحہ 249 ہے ملفوظات احمد رضا کا, بک کارنر مین بازار جہلم سے شائع ہوئی ہے, کہتے ہیں جب قبر پہ پہنچے تو فوراً سیدی احمد بدوی کبیر نے نیچے سے پڑے پڑے سیٹلائٹ سے دیکھ لیا, اس نے کہاں کہاں نظریں لڑ رہی ہے میرے مرید کی, پوچھا عبد الوہاب وہ کنیز تمہیں پسند تو نہیں آئی؟ اس دور کا مشرک کیا کہتا تھا, یہ ہمارے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ نفع نقصان ہے, بس بڑوں کو پوچھتے دیکھا ہم, لکیر کے فقیر پوچھ رہے ہیں. لیکن آج کے دور کا مشرک کیا کہتا ہے, نہیں سب کچھ جانتے ہیں. کہا تمہیں پسند آ گئی؟ کہا شیخ سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے, واقعی ہمارے دل میں آ گئی. شیخ نے کہا جاؤ عبد الوہاب وہ کنیز ہم تمہیں ہیبا کرتے ہیں. عبد الوہاب اندر ہی اندر پریشان ہے, کتنے بڑے تاجر کی کنیز تھی اور یہ پیر صاحب مرشد سید جی یہ مجھے دے رہے ہیں. ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے اچانک وہ تاجر حاضر ہوا, دیکھا پیروں کو سارا پتہ بھی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے, اور پھر تاجروں کے ہاتھ بھی پیر کی مٹھی میں ہیں. فوراً اس کے دل کو موڑا, وہ تاجر حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اپنی کنیز کو حضرت کے مزار اقدس کی نظر کرتا. اس نے کنیز چھوڑی, الٹے قدموں موڑا, واللہ جس کو یقین نہ ہو اسٹیج پر آ کر پڑھ سکتا ہے, تو فوراً کیا لکھتے ہیں حضرت, خادم کو اشارہ ہوا اندر سے اشارے بھی ہوتے ہیں. خادم کو اشارہ ہوا, انہوں نے وہ کنیز عبد الوہاب شعرانی کی نظر کر دی, اور پھر ارشاد فرمایا سیدی احمد بدوی کبیر نے, ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے, تمہاری نظر پڑی, تمہارے دل میں آئی, ہم نے اس تاجر کو قابو کر کے پٹو ڈال کے تمہیں دلوا بھی دی, اب دیر کاہے کی ہے, سامنے والے فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کر لو. اس دور کا مشرک تسلیم کرتا تھا جن کو ہم پوچھتے ہیں, جن کو ہم نے مشکل کشا و حاجت روا مانا ہے, یہ سنتے نہیں ہیں, یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ بولتے نہیں ہیں, یہ کھاتے نہیں ہیں, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, بس بڑوں کو دیکھا دیکھی ہم یہ کام کر رہے. لیکن آج جن کو پوجا جا رہا ہے ان کے بارے میں پورے پورے کیجے ہیں کہ وہ نیچے پڑے ہوئے بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, سارا کچھ جانتے ہیں. قبر پہ مٹی کھانے والا آ جائے اس کا بخار اتار دیتے ہیں, کسی کی کنیز پہ نظر پڑ جائے وہ معشوقہ اس کو پکڑا دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز اختیار کرتے ہیں, فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, اللہ کی قسم تم میلے پہ جا رہے ہو, جاؤ, اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا, جب تم واپس لوٹ کر آؤ گے تو دیکھنا میں ان کا کیا حشر و نشر کرتا. یہی چیلنج آج کے دور کے اندر بھی اہل شرک کو ہے, جائیے اللہ کی قسم کھا کر ان کو چیلنج کر دیجئے. یہ جن کو تم نے داتا اور غریب نواز اور غوث اعظم اور سارا کچھ کرنی بھرنی دھرنی والا سمجھا ہے, ایک سوال اہل توحید کا, ایک سوال رب محمد کی قسم قیامت کی دیواروں تک مشرک جواب نہیں دے سکتا, کیا تمہارا عقیدہ ہے یہ ہمارے بچوں کی بھلی کرتا ہے؟ بری بری سرکار بری, میری کھوٹی قسمت کر دے ہری, یہ تمہاری سوکھی کو ہری کر دیتا ہے, یہ بچی عطا کر دیتا ہے. بابا مان سیرے کا دھنکے شاہ نواز شریف کو ڈنڈا مار کے اس کو وزیر بنا دیتا ہے, اگلی باری بے نظیر کو مار کے اس کو وزیر اعظم بنا دیتا ہے. یہ حکومتیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ایک سوال اہل توحید کا, ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اگر اس کو مان لیں, ہمارے ایک سوال کا جواب دے دو. بابا حجویری کی قبر پہ اتنا بڑا غلہ پڑا ہے چندے شریف کا, اس پہ ٹرائسل کا اتنا بڑا تالا کیوں لگا ہے؟ مر جائے گا قیامت تک جواب نہیں دے سکے. یہ سارا کچھ کرتے ہیں, ان کو اتنا علم غیب ہے جیسے احمد رضا نے لکھا کہ راستے میں کنیز پہ نظر پڑی تو وہیں سے پتا لگ گیا, پھر ان قبروں پہ آنے والے چندوں پہ تالے کیوں لگے ہیں؟ یہ بابا جو تمہاری نظروں کی حفاظت کرتا ہے, تمہارے بچوں کی حفاظت کرتا ہے, یہ اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ قبروں پہ پڑی ہوئی چادروں کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتا؟ واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں خود حجویری کی قبر پہ گیا, بہت بڑا قبر کے ساتھ داخل ہوتے ہی گیٹ کی سائڈ پر جوتیاں سٹاک کرنے کا ٹوکن ہے, اس دور میں تو 2 روپے تھا, آج 5-10 روپے ہو گئے, یہ بھی اچھا کاروبار ہے, جاؤ دربار پہ وہاں ٹوکن لو, جوتی رکھوا دو اور آ جاؤ. یہ داتا صاحب ہیں, یہ غریب نواز صاحب ہیں, یہ سب کچھ کرنی بھرنی دھرنے والے ہیں, کرامتے مشہور ہیں. اس کی قبر سے چادر اتارو بابا اندھا کر دے گا, اس کی قبر کا غلہ کھولو بابا اندھا کر دے گا, تو یہ جوتی ٹوکن میں کیوں رکھتے ہو؟ جوتی چور کو اندھا نہیں کر سکتا, پیر جوتی چور سے ملا نا, جوتی چور کا ان کو اندھا نہیں کرتا, چادر اٹھانے والے کو اندھا کرتا ہے, اس کا قلاب اتارنے والے کو اندھا کر دیتا ہے, پیسے نکالنے والے کو اندھا کرتا ہے, جوتی چور کو اندھا کیوں نہیں کرتا؟ اس کا ٹھیکہ ہے اس کے ساتھ, واللہ الگ الگ ٹوکن ہے, 5-5 روپے دے کر لوگ جوتیاں رکھوا کر پھر باب. دل تمہارا بھی مانتا ہے, عقل تمہاری بھی آواز دیتی ہے کہ یہ جوتیوں کی, انہیں تو یہ نہیں پتا قبر پہ چیڑی آئی ہے یا چیڑا آیا ہے, مرید آئی ہے یا مرید نہیں آئی, یہ علم ان کو نہیں ہے, ان کے اختیار میں نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم جاؤ اپنے میلے پہ, تم واپس آنا, میں ان سب کے ساتھ ایک چال چلوں گا. اور چال چلی, ابراہیم علیہ السلام ان کے خدا واڑے میں گئے جہاں انہوں نے لائن سے بٹھائے ہوئے تھے, بڑا صاحب چھوٹا سا, ایک غوث اعظم ایک قطب العالم ہیں, ایک مرشد عالم, سب کو لائن سے بٹھایا ہے, آگے شیرنیے بتا کے پتاسے بوند